zespół Mysłowic. Brawo! Radiowa transmisja dobiegła końca, ale to nie znaczy, że ten koncert już w tym momencie musi również dobiec do tego końca właśnie. To wszystko zależy od Państwa. Czy Mysłowic ma jeszcze zagrać? Myślę, że są do Państwa dyspozycji. Wielkie dzięki. Thank you. Cały koncert. Także i to, co zdarzyło się już po tak zwanym, jak to mawiamy w żargonie radiowym, zejściu z anteny. Czyli kiedy koncert na antenie już się kończy, transmisja się kończy, ale w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zabawa trwała w najlepsze. 7 lutego 1998 roku zespół Mysłowic na pierwszym trójkowym koncercie. Wieczór poprowadził Paweł Kostrzewa, a Jacek Kuderski, Wojciech Kuderski, Przemek Myszor, Wojciech Powaga i Artur Rojek zagrali i zaśpiewali. Zawód fotograf, Zgon, Filmowa miłość, Zwykły dzień, Scenariusz dla moich sąsiadów, Do utraty tchu, Krótka piosenka o miłości, Z twarzą Marilyn Monroe, Margaret, Peggy Brown, Z rozmyśleń przy śniadaniu, James, Radiogłowi i Żuk z rewolwerem jadą donikąd. To nie był film, Myszy i ludzie, Moving Revolution, Sun Machine, Dwie myśli i Przedtem. To tak wtedy wyglądało 17 lat temu na koncercie zespołu Mysłowic w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale właśnie od tego jest nasze spotkanie w audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe. Zawsze z czwartku na piątek, od drugiej do czwartej, mamy takie dwie godziny cudownych wspomnień koncertowych. Za tydzień spotkamy się również. Potem z urlopu wraca Tomasz Żonda. I to on będzie z Państwem się spotykał także, bo to audycja, którą tak sobie wspólnie wymyśliliśmy i wspólnie prowadzimy w trójce z czwartku na piątek od drugiej do czwartej. Jeszcze sporo czasu przed nami dzisiaj. Wyciągnąłem płyty Mysłowic z szafy. One nie są nigdy gdzieś tam głęboko pochowane, bo to muzyka, która wraca przecież w naszych spotkaniach i w audycji Teraz Polskie. Przecież James otwiera każde nasze spotkanie z wtorku na środę od drugiej do czwartej. Również w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie. Te najnowsze czy te starsze utwory Mysłowic także się pojawiają. Tak, te płyty nie są gdzieś głęboko pochowane. Mam ich kilka na półce obok siebie. To akurat ułożone jak należy, więc dzisiaj sięgnąłem po kilka z nich. Jedną reedycję już mamy za sobą. To reedycja płyty Korowa Milky Bar, która otworzyła nasze spotkanie. Czas na drugą. Miłość w czasach popkultury na 10. rocznicę ukazania się. W 2009 roku również miała swoją reedycję dwupłytową i na płycie drugiej zatytułowanej Demo 1998 takie skarby na przykład. Yes. drodze, choć nie chcę, by spojrzeć na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie. Długość dźwięku samotności. Wersja akustyczna z 10 listopada 1999 roku. Jak czytam na okładce płyty, znaczy odbył się taki koncert. A to płyta numer 2 z reedycji albumu Miłość w czasach popkultury, zatytułowana Demo 1998. Zaraz wrócimy do muzyki, ale trzymając w ręku okładkę tej płyty, na której jeszcze wtedy niepublikowanej książki Leszka Glonińskiego zatytułowanej Myslowic Fragmenty, no nie mogę sobie odmówić przyjemności przeczytania kilku zdań z tej okładki. Kompozycja jest autorstwa Jacy. Mam w domu gitarę akustyczną i nagrywam pomysły na dyktafon, wspomina basista. Wpadł mi do głowy fajny pochód basowy. Przyszedłem na próbę, zanuciłem tak, jakbym chciał, aby zaśpiewał wokalista, i nie spodobało się. Uparłem się. Powtarzałem, że to będzie naprawdę dobra piosenka. Nieźle musiałem się nawyginać, żeby ten utwór znalazł się na płycie. W końcu udało mi się. Śmieję się, bo przecież ten właśnie utwór otworzył przed grupą Myslowic drzwi do ogólnopolskiej kariery. Przewidzieli to zarówno Maciek Pilarczyk, jak i Józek. Rojas przywiózł mi demo do Warszawy, wspomina drugi z nich. Posłuchałem i powiedziałem mu, że teraz wszystko się zmieni. Macie hita. Po prostu w końcu macie prawdziwego hita. Ta piosenka zatrybiła i właściwie od tego czasu zaczęło się. Wszystko zaczęło zasuwać, zaczęli grać więcej koncertów i za lepsze pieniądze. A dalej jest również tak. Długość zajęła bardzo wysokie 8 miejsce na pierwszym polskim topie wszechczasów zorganizowanym w Trójce w maju 2008 roku. Ustąpiła tylko piosenkom Czesława Niemena, Perfektu, Kultu i Republiki. Do dziś jest bezwzględnie najpopularniejszą piosenką zespołu. Publiczność odśpiewuje ją na koncertach w całości. Wojtek napisał tekst niemal w ostatniej chwili, w dniu kończącym nagrywanie wokali. Wtedy w studiu został tylko Artur i Jaca, a gitarzysta podyktował go przez telefon. Po drobnych korektach Artur mógł go zaśpiewać. Artur zaczerpnął tytuł z powieści Nika Hornbiego Wierność w stereo. Tam szybkość dźwięku samotności pojawia się wśród niektórych ulubionych piosenek głównego bohatera. Skąd różnica? Wokalista wspomina, że właśnie takie tłumaczenie znalazł w jednym z wydań książki. W oryginale utwór nosi tytuł The Speed of the Sound of Loneliness i został napisany przez amerykańską gwiazdę country folk Johna Prina. Muzycy Myslowic nie słyszeli wcześniej piosenki, nie wiedzieli nawet, kto ją śpiewa w oryginale. To fragmenty książki Leszka Gnoińskiego Myslowic, zamieszczone na okładce reedycji płyty Miłość w czasach popkultury w 10. rocznicę wydania tego albumu w 2009 roku. Wracamy do płyty numer 2, czyli demo z roku 98, bo tam piosenki dobrze nam znane w trochę mniej znanych wersjach. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i Może to ten deszcz, może przez tę mgłę, może to mój nastrój, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Uśmiechach turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w autobusie, w tłumie gdzieś widzę cię. Wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że znów widzę cię. Nic złego, nic takiego, nic wielkiego. przed snem, bo sen to nic złego, nic takiego, nic wielkiego. Kiedyś przyjdą takie dni, kiedyś przyjdą lecz nie dziś. Noc to pora, nie to beży. Spróbuj chociaż raz uwierzyć. Nie bój się, nie uciekaj przed snem, bo sen to nic złego, nic takiego, nic wielkiego. Nie bój się, uciekaj przed snem, bo sen to nic złego, nic takiego, nic wielkiego. Zapach traw wciąż ogłusza mnie.

Ciągle udają, ciągle uśmiechają się. zawsze przy okazji wizyt w Trójkowym Archiwum Koncertowym zaglądamy też do tego, co nasze ulubione zespoły, nasi ulubieni wykonawcy zgromadzili we własnych archiwach. W przypadku Mysłowic sięgamy dzisiaj po reedycję ich płyt. Miłość w czasach popkultury i ta płyta numer 2, która została dołączona po 10 latach, czyli w 2009 roku do tego albumu Demo 1998, a na niej właśnie także Kraków, Zamiana i jako bonus track Książka z drogą w tytule i Nienawiść. Jako jeden utwór, 6 minut 51 sekund. Teraz wrócimy do jeszcze starszego niż ten Trójkowy koncertu zespołu Mysłowic, bo to 10 marca 1996 roku. Thank you. Brawo. Dziękujemy serdecznie. Mua. Mua. Mua. Mua. Zespół Myslowic na koncercie w krakowskim studiu Łęg. 10 marca 1996 rok. Wtedy jeszcze w składzie czteroosobowym. Artur Rojek, Wojtek Kuderski, Jacek Kuderski i Wojtek Powaga. Good day, my angel i Sun Machine. Z tym czułym pożegnaniem z publicznością. My się jeszcze nie żegnamy. Jeszcze dwie piosenki przed nami w tym spotkaniu numer 4 w audycji Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Od 4 Piotr Łodej będzie Państwa budził. Ja dziękuję za to spotkanie. Zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam w sekcji audycje, w sekcji trójkowego archiwum koncertowego spis utworów, a także cała audycja do posłuchania na stronie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze dwa, tak jak mówiłem, utwory, które właściwie nie wymagają zapowiedzi. Mariusz Owczarek, dziękuję i do usłyszenia. kolor tła, bez pająków jest mój świat. Ty najlepsza, jaką znam, nie muszę się już bać, nie trzeba więcej nam.